صلی علی سیدنا محمد نبی الامی وعلى آلی وصحابی وزواجی وزریات والاہل بیت اجمعین برحمتک یا رحم الراحمین. اعوذ باللہ من الشیطان الرجیم. بسم اللہ الرحمن الرحیم. إن ربك يبسط الرزق لمن يشاء ويقدر إنه كان بعباده خبيرا بصيرا. ولا تقتلوا أولادكم خشية إملاق نحن نرزقهم وإياكم إن قتلهم كان خطأ كبيرا. ولا تقربوا الزنا إنه كان فاحشة وساء سبيلا. ولا تقتلوا النفس التي حرم الله إلا بالحق ومن قتل مظلوما فقد جعلنا لوليه سلطانا فلا يسرف في القتل إنه كان منصورا. ولا تقربوا مال اليتيم إلا بالتي هي أحسن متى يبلغ أشده وأوفوا بالعهد إن العهد كان مسؤولا. وأوفوا الكيل إذا كلتم وزنوا بالقسطاس المستقيم ذلك خير وأحسن تأويلا. ولا تقف ما ليس لك به علم إن السمع والبصر والفؤاد كل أولئك كان عنه مسؤولا. ولا تمشي في الأرض مرحا إنك لن تخرق الأرض ولن تبلغ الجبال طولا. كل ذلك كان سيئه عند ربك مكروها. ذلك مما أوحى إليك ربك من الحكمة ولا تجعل مع الله إلها آخر فتلقى في جهنم ملوما مدحورا. اللهم صل على سيدنا محمد. हाणे असीं सूरत पिया पढ़ूं बनी इसराईल. हिन में असां आयासीं पैसेज में जेको एकवीह ॿावीह सूरत ॿावीह आयत खां वठी उणेतालीह ताईं हीअ आहे. हिन में ॼण कलमात आहिनि उहे नही अनल मुनकर अमर बिल मारूफ़ त हीअं करियो हीअं न करियो हीअं न करियो हीअं करियो. पोइ इहे हुकम जेके आहिनि से हिन में आहिनि अहिड़े नमूने सां जीअं तौरात जा हुकम तौरात वॾो आहे हुन में घणियूं ॻाल्हियूं आहिनि तफ़सील आहिनि सभई ॻाल्हियूं आहिनि. पर ख़ासि एक्ज़ोडस वीह में या एक्ज़ोडस पंजवीह पंजटीह में या ड्यूट्रोनॉमी जे पंजे चैप्टर में या कहिड़े फलाण फलाण हंधि हे हिकिड़ा कलमात आहिनि. हिब्रू में इब्रानी ॿोली में चइबो हुनखे कलमात. पोइ उनखे वरी अंग्रेज़ी में चवंदा टेन कमांडमेंट्स. उहो टेन कमांड जो लफ़्ज़ हीअं मशहूरु थी वियो आहे त उन लफ़्ज़ लाइ असां पोइ टेन हुजनि की पंद्रहं हुजनि की अरिड़हं हुजनि जेतिरा बि हुजनि पर पाक ॼाणे. पर तव्हीं पाण बि खणी ॻंढिजो पाण वटि हिते ॼण अहिड़ा अहकामात हिन सूरत में ॿियनि सूरतुनि में आहिनि जेके चयोसीं इनशा पढ़ंदासूं. वरी सूरत लुकमान मां पढ़ंदासूं. सूरत हुजरात में जेके अहकामात उहे वरी आहिनि पंहिंजे जेके अंदरि जूं ख़राबियूं पुछलायूं हीअ माण्हू ग़िबत ऐं गिला ऐं फलाण इहे शयूं उन्हनि जूं. पर मुख़्तलिफ़ सूरनि में मुख़्तलिफ़ ॻाल्हियूं आहिनि. पोइ हीअ ॼाण पढ़ूं पिया हींअर बनी साहिल शुरू कयोसीं हितां त पंहिंजो अलाह ताला खे हिकिड़ो करे पूजा उन सां ॿिए कंहिंखे शरीक न कजा ऐं पंहिंजो अलाह हिकिड़ो आहे. पंहिंजे वालदनि ते अहसान करियो ऐं उनखां पोइ फरमाई पंहिंजो तव्हांजे दिलनि में जेकी आहे सर पाक ॼाणे थो अहिड़ी क़िस्म जी दुआ घुरिजो. ऐं इनखां पोइ फरमाई त पंहिंजो सालिद थींदो त अलाह ताला बख़्शण वारो आहे. जे पुछड़ा थींदो त पाण ॼाणो. पोइ मतिलबु त सोहबते सवाले तुरा सवाले कोन सोहबते तौले तुरा तौले कोन सभागनि जी सुबत में रहंदो त सुठा सुहिणा मतिलबु त अमाल थींदा तव्हांजा कम थींदा सुठा. उहे तव्हांखे खणी हलंदा तव्हां हुनखे खणी हलंदो सुठाईअ जे तरफ़ पुछड़ंदा रगबत रखंदव उहे तव्हांखे पुछड़ा ई ॾांहुं खणी वेंदा. पोइ इहो थींदो हज़रत सुलेमान अलैहिस्सलाम जो किताबु आहे प्रोवर्ब्स, हुन में इहा ई ॻाल्हि आहे त हुन बुछड़नि सां सोबत न रख, छो जो हू तोखे चवंदा हल त हलूं हली धाड़ो त हणूं हली हीअं था करियूं हीअं था करियूं, पंहिंजो पॉकेट पाण वटि हूंदो, पंहिंजा पैसा ॾोकर पाण कमाईंदासूं, पीउ माउ जा मोहताज कोनंदासूं, बसि हिते कमु पाण सभु करे वठंदासूं, हाणे हली आहे त हलूं हला पाण हीअं था हली करियूं। प्रोवर्ब हज़रत सुलेमान अलैहिस्सलाम जे किताब में इहा ॻाल्हि लिखी पई आहे। सो मतिलबु अहिड़नि बुछड़नि जी साईं पंहिंजे शहाब लती बिठाई अलह रहमत चयो त पंहिंजो वेठे जनी वटि ॾुखंदो दूर थिए, तूं तनी सी कट ओॾा अॾे पखड़ा, हुनजे मुक़ाबले में फरमाईं त ॾू वेठे जनी वटि ॾुखंदो ॾाढो थिए, सा मजलिसे मट जे हासिलु हो हज़ार जो। त पर मतिलबु अहिड़े क़िस्म सां माण्हू जाचे जूचे पंहिंजी सोबत अख़्तियार करे सुहिणनि माण्हुनि सां, सुठनि माण्हुनि सां, अख़लाक वारनि सां, सालियनि सां सोबत में रहे। हिते जीअं थियो त साले थींदो, असां हर शइ चाल अॻे चवंदा हुआ, असां पुछंदा हुआ चाल सुधारे हलंदे त तोखे नौकिरी मिलंदियूं, हीअ कंदियूं चाल सुधार, त चाल जे सुधार बि त सभु को भाईंदो, जे चाल बुछड़ी रखबी सभु कंहिं पंहिंजो दारा ऐं कबोध नाहे, कलम में ॾहें कलम में 420 कलम में 300 कलम में हिन में हुन में इहे अॻ में हलंदा हुआ। सो सम्झो हाणे पोइ पाण खे पोइ हणंदा अंदरि, सम्झो पोइ इन करे माण्हू सुठी सुबत अख़्तियार करे इन कानून इन तकूनू सवालहीन इन इहा ॻाल्हि हिन में अची वई। उन खां पोइ जे कुर्बा पंहिंजी वेझा मिट जेके आहिनि उनजो ख़्यालु रखो, उनखे पंहिंजो ॾियो वठो हीउ कयो, ऐं घणो हथ पाड़ बि न थियो ऐं घणो बखील बि न थियो, इहे ॿई ॻाल्हियूं हिते कंहिं इन खां पोइ तमामु तफ़सील सां बल्कि कंहिं इहा ॻाल्हि त अलाह ताला रिस्क ॾियण वारो आहे, ऐं रिस्क जेको आहे सो जेको तव्हां सखावत कंदो ॾींदो वठंदो पंहिंजनि खे, पर हथ फाड़े हर गुरो न पाण वरी मज़मूम ऐं मज़हूर ऐं महसूर ऐं मलूम थी वेही रहो। पोइ इन इहे ॻाल्हियूं सभई करे उन खां पोइ फरमाई त पंहिंजे औलाद खे क़तलु न करियो। पाण औलाद जे क़तलु करण जूं ॻाल्हियूं उहे कयूंसूं, उहे तफ़सील सां आहिनि। चाइल्ड एब्यूज़ जेको आहे सो तमामु घणो आहे, पोइ हुन में मूं बि किताबु हिकिड़ो नंढो लिखियो आहे अंग्रेज़ी में चाइल्ड एब्यूज़ ते, पाण उहो बि किताबु हिकिड़ो आहे। पर उन खां पोइ फरमाई त इमलाक जेके आहे सभु अलाह ताला थो ॾींदा, न उहो ई ॾिए थो तव्हांखे, तव्हां रिज़्क न नरज़ हुम वई आहे कुम, तव्हांखे बि ॾियूं था, हुननि खे बि असीं ॾियूं था, तव्हांजो रिज़्क वधंदो जॾहिं तव्हांजे घर में ज़ाल ईंदी पंहिंजी तव्हांजी, त अलाह ताला उन जे सबब मां रिज़्क तव्हांजो वधाईंदो। इहो हिकिड़ो सिलसिलो आहे, कॉस्मिक बैलेंस अलाह ताला रखियो आहे इहो तव्हांखे, मतिलबु जेके असीं बॉडीली फिज़िकल जेके दुनिया में रहूं था उहे सम्झंदा बसि हाणे कीअं हिनखे ऐं खैरनि कीअं पैरनि हीअ ईंदी त किथां खाईंदी, मूं वटि आहे कोन्ह। पोइ अलाह ताला हुन जे तरफ़ां थी जेको तोखे ई रिज़्क, मतिलबु त इहो हुनजे खाते में जेको लिखियलु आहे हुते लोह कलम में, उनजे करे तोखे रिज़्क मिलंदो, तुंहिंजो औलाद जेको थींदो उनजे खाते में लिखियलु आहे लोह कलम में, उनजो रिज़्क उनजो हिसो अलाह ताला ॾींदो तोखे। मतिलबु इहे ॻाल्हियूं आहिनि रुहानियत वारियूं, इहे पंहिंजे अंदरि वारियूं, हीअ ॿाहिरि जी दुनिया में सम्झ में न ईंदियूं, तंहिं करे उन्हनि खे क़तलु न करियो। उन खां पोइ चई तकरबू वला तकरबू तकरबु ज़िना इनहु कान फ़ाहिशतन व साअ सबीला, इन चई ज़िना न करियो, चई त ज़िना जे वेझो ई न अचो, ऐं तमामु वॾी ॻाल्हि आहे। त मतिलबु अहिड़ो कमु करणु जंहिं मञा पोइ ज़िनाकारी जी ॻाल्हि वधे या ख़्वाहिश थिए सद थिए, पोइ वरी माण्हू वञी उन में पवे, हिन ॻाल्हि खां माण्हू परहेज़ करे। उन ते पोइ हिन में आहे सूरत नूर में उन तफ़सील सां आहे, पंहिंजो ॿियनि सूरतुनि में ज़िनाकारी जी ॻाल्हि जूं रजम हुयो पंहिंजे हज़रत मूसा अलैहिस्सलाम जे शरीयत में, पोइ असांजे क़ुर में उहो लफ़्ज़ न आहे, पर क़ुर में आहे, पोइ अहिड़े नमूने सां उनखे साह ॾियो, हीअं कयो। पोइ असाबनि सगुरनि चयो त भला हीअ जेका रजम हुई त उहो ख़तमु कोन थी आहे, इन करे जो हज़रत रसूल सलाहु माइज़ आयो त मूंखे ज़खी उन मूंखे पंहिंजो पाक कर। पोइ रसूल सलाहु खे ॼण टारियो ॿ टे दफ़ा, पर पोइ हू हमरा मुड़ियो न थिए। पोइ चई जॾहिं नबी पाक वटि जॾहिं ॻाल्हि ईंदी त हुनखे हुकुम हलाइणो आहे, उहो शरीयत जो हुकुम, उहो शरीयत मूसा अलाम जी आहे, उहा असां ते बि लागू आहे। इन करे रजम जेको आहे साहब असां वटि इन माना में, पर रजम जे लाइ जेको लफ़्ज़ु आहे सो आहे त चारि माण्हू ॾिसनि अखियुनि सां पंहिंजे ऐं इन सिचुएशन में, तंहिंखां पोइ रजम थींदी लाज़िम। असां वटि पाकिस्तान में सभु कंहिंखे पकिड़े माना माईअ खे वीचारी खे रेप कयूं त वठी उनखे जेल में विझे अचे हीअ रजम, इहा रेप वारी ॻाल्हि उहा कोन, मतिलबु सभु कंहिं ॻाल्हि खे पंहिंजो पंहिंजो सिचुएशन आहे। ऐं रसूल सलाहु जे ॿ जेके माण्हू इहे थिया माई थिए इहो माइज़ थियो त उहो इन करे जो हुननि पाण चयो त असांखे ज़कियुनि असांखे पाक कर हा तयबूनी असांखे पाक कर पोइ उन पाण कई तव्हां साबित था करे सघो शरीयत जे हिसाब सां जेको शरीयत जो हुकुम आहे त अहिड़े नमूने सां तव्हीं ॾिसो ऐं पकिड़ियो पोइ उहो गवाही चार ॾियनि उहे तव्हां चार पैदा कोन था करे सघो इहो नामुमकिन आहे इन करे जेको बसि पाकिस्तान में संदो ॿधो हर हिकु माई वीचारी खे वठियो पकिड़ियो भला जेल में विझो हुनखे संसार करण जी कोशिशि आई हू इहे ॻाल्हियूं जेके आहिनि से अजायूं आहिनि क़ुर शरीफ़ जे हुकुम जे मुताबिक़ न आहिनि इन ॻाल्हि ते माण्हू खे उहा ॻाल्हि सोचणु खपे त भई तव्हां साबित करियो त उन खां पोइ साबित कीअं करे सघंदो नथा करे सघो इट्स नॉट पॉसिबल एट ऑल कंहिं बि सूरत में त तव्हां चारि माण्हू हिकिड़े वक़्तु हुते अची पहुचनि ऐं उहो ॾिसनि ऐं शइ अंदरि वञे ॿाहिरि वञे जीअं सुरमैदानी में पंहिंजो साई वेंदी आहे तीअं ॾिसनि पंहिंजी अखियुनि सां इहो मुमकिन ई कोन्हे अलाह ताला अहिड़ो क़ानून ठाहे छॾियो आहे इहो अलाह ताला औरत जी हिफ़ाज़त जे लाइ जो तव्हां हरू भरू हुनखे एक्यूज़ कयो हज़रत ईसा अलाम वटि खणी आया की माई वीचारी चयो हिनखे संसार था कयूं पोइ हज़रत ईसा अलाम चयो त पहिरीं हिनखे संसार उहो करे जंहिं अहिड़ो कुधो कमु पहिरीं न कयो हुजे पहिरीं उहो उछले पथर पोइ ॿिया था उछलूं पोइ सभई पथर पंहिंजा छॾे भॼी विया हलिया पोइ मतिलबु त हीउ साबित करणु जेको आहे कंपेशन हज़रत ईसा अलाम जी शरीयत में ऐं कंपेशन जो हुकुम अल्लाह ताला पंहिंजे असांजे नबी पाक सलाहु वसलम जी शरीयत में रखियो आहे पर इहा ॻाल्हि शरीयत में आहे पर तव्हांखे मतिलबु त उनजो उहो सोचणो आहे भई केतिरे क़दुरु हिन ॻाल्हि ते हलिबो कीअं हलिबो ऐं ईअं कोन बसि सभु को पुलिस वारो जेको आहे वठी माई खे औरत खे पकिड़े जेल में विझी पोइ पंहिंजो उन सां ज़नाकारी वेठा कंदा हीअ कंदा हू कंदा पोइ चवनि तोखे पंहिंजो पंहिंजो संगसार था कयूं इहा ॻाल्हि ईअं कोन थींदी वला तकरबु ज़ीना हिन हू कान फाश ज़ीना जे वेझो ई न वञो बसि ॻाल्हि परे आहे उन जो अहिड़ो कमु न करियो जो ऐं ॿारनि खे पंहिंजी सुबत अहिड़ी में रखो जो हू इन कम ते आमाद न थियनि बसि सा सबील आहे पुछो तरीक़ो आहे इहो जेको तरीक़ो आहे इहो जेको सबील आहे जेको रस्तो आहे ज़नाकारी जो ज़ना जे वेझो वञनि इहो तमामु पुछड़ो आहे पाण हिन ते वॾियूं ॻाल्हियूं आहिनि ऐं तफ़सीलनि में घणियूं ॻाल्हियूं लिखियूं पियूं आहिनि पाण अॻिते थो हलां हाणे क़तलु पहिरीं चई त पंहिंजे औलाद खे क़तलु न कयो हाणे वरी फरमाए थो भला तख़्तुलुनि नफ़्सल हाणे हिन विच में हिनखे धार धार कयईं हू औलाद जो क़तलु करणु जेको एबॉर्शन करणु जॾहिं उहो ॿारु थी वियो आहे हलियो इहा ॻाल्हि आहे पर हुनजी सिहत में हीअ आहे हू आहे मतिलबु त सभई शरीयत जा पोइ हुकुम अचनि था भई औरत जे बचण जो या औरत जे औरत खे ज़िंदा रखण जी ज़रूरी ॻाल्हि आहे जेकर उन में एबॉर्शन नेचुरल नमूने सां को थी थो वञे हलियो पोइ हुनखे को मलामत कोन कबी हुनखे एक्यूज़ कोन कबो हुन ते भुगतान कोन रखिबो पर मतिलबु त ॼाणी वाणी सों सिधो ॿारु हुजे ऐं माई बि सही सलामत हुजे उनखे जेको आहे सो एबॉर्शन करणु या कराइणु या कोशिशि करे वञणु ऐं हींअर जीअं पंहिंजो घणनि मुल्कनि में हाणे एबॉर्शन थियूं कराइनि औरतूं जेके आहिनि सिर्फ़ु पंहिंजी सिहत वग़ैरह जे लाइ त पोइ उनजो हुकुम असांखे कोन्हे उहो अलॻि ॻाल्हि थी पहिरीं उन आयत में हाणे विच में ॿी यज़ना जी ॻाल्हि करे पोइ वरी चए थो क़तल जी ॻाल्हि हिकु पाण आम माण्हू जेके कनि था हिकु ॿिए खे मारीनि था उनजी ॻाल्हि हाणे करे फरमाइत वला तख़्तुल नफ़्सलती हरम अलाह इला बिला जंहिं क़तल खे अलाह ताला हराम कयो आहे माना के क़तल अहिड़ा आहिनि जिन खे अलाह हलाल कयो आहे जीअं मसलन स्टेट जेका आहे सा कंहिं बाग़ी खे बग़ावत वारे खे क़तलु करे सघे थी या फलाणा फलाणा तरीक़ा मतिलबु त उहे आहिनि जिन जी शरीयत ॻाल्हि कई आहे ऐं उहो ख़ुशूसनि वरी पोइ उनजो ज़िक्र जेको आहे सूरत बकर में ईंदो या ॿियनि हंधनि ते त कहिड़ो क़िसास आहे या उहो बख़्शे छॾे या हीअं करे छॾे मतिलबु त इहे सभई ॻाल्हियूं असांजी शरीयत में आहिनि अॻे इन शरीयत में कोन अॻे रुगो इहो हुकुम हो जेको सूरत माइदा में आहे त आइन बिल आइन पंहिंजो उज़्न बिल उज़्न नफ़्स बिल नफ़्स वग़ैरह वग़ैरह त मतिलबु त अखि कढंदो अखि कढबी ऐं जेके ॾंद त ॾंदु कढिबो जे फलाण त फलाण कढिबो हीअ जेको बि माण्हू मरंदो औरत मरंदी फलाण हीअं थींदो हूअं थींदो इहो जेको आहे सॼो हिसाबु अॻु में हुयो पर असांजी शरीयत मोहम्मद मुस्तफ़ा सलाहु वसलम जी शरीयत में क़िसास जो तरीक़ो हाणे इहो बि आहे त जेकॾहिं हू जेको विक्टिम आहिनि उन्हनि जी औलाद वारा उन्हनि जा इनहेरिटेंस उन जेके माइट मिट आहिनि उहे बख़्श करे था छॾनि या पैसा ॾेई हुनखे या मतिलबु त कंहिं नमूने सां जान बचे थी इंसान जी या हुन खां ग़लती थी वई जेको बि कुझु थियो हू वरी पंहिंजो बख़्शाए थो त पंहिंजो ॾिए थो जेको या हुन एवज़ या छा जेको बि त पोइ उहो जेको आहे सो करणु हुन में आहे पर हिते जेको आहे उन क़तल जी ॻाल्हि आहे, तख़्तुल नसल थी हर मल्लाह इलाह बिलाक हक़ ते, मतिलबु त स्टेट खे पोइ हक़ु आहे। स्टेट अहिड़ी बेअदल स्टेट न हुजे जेका पाण पाकिस्तान में सभु कानून, सभु अमेरिका में बि ईअं हर हिकु माण्हू खे बिना पकिड़े विच विझनि था, फांसी था ॾेई छॾनि। वरी भई ॾिसो सही वाकई न थिए। ऐं हिते असां वटि न्यूज़ीलैंड में 15 साल अॻु में हुनखे क़तल जे केस में विझी चयऊं जेल में, 15 साल खां पोइ साबित थियो त हू माण्हू, घणेई माण्हू रोज़ था थियनि हाणे इहे केस। पोइ वरी वकील वञनि था, हू चवंदा बाबा इहो केस ई कूड़ो हो बिना, 15 साल अॻु में इहो हलियो ई कोन, पंहिंजो हीअं थियो हीअं थियो हीअं थियो, हीअ डी एन ए फलाण धूड़ फसाद, पोइ इहो हाणे चयो हुनखे कढो ॿाहिरि, कढो ॿाहिरि, हाणे हुनखां माफ़ी वठो, हाणे हुनखां पैसा भरे ॾियो। हाणे वॾियूं मश्किलूं, भई अवल तव्हां हुनखे बिना खे सोच वीचार करे पोइ त हुनखे सज़ा ॾियो हा, न तव्हां सज़ा हुनजे चवण ते पुलिस वारनि जेको बि केस ठाहियो बसि उन ते तव्हां हुनखे विझी छॾियो। पहिरीं माण्हू पुलिस वारनि खे खपे, जेके प्रोसिक्यूशन जा आहिनि उहे तमामु का जाहिल ऐं पंहिंजो हठीला मुतकबिर माण्हू आहिनि, चवंदा बसि हाणे हिन माण्हूअ खे असांखे फासाइणो आहे, उहे पंहिंजी सोच था वठनि, पोइ सॼो केस हुन ते ठाहिनि था, ऐं न को अॻिते जी ॻाल्हि, न को पोइ जी ॻाल्हि, न को ॿियूं ॻाल्हियूं इम्कानात, उहे सभु उछले छॾनि था, बसि उन हिकिड़े विक्टिम ते पंहिंजो एक्यूज़ ते तोहमत उन ते कंसनट्रेट था कनि, पोइ उनखे विझनि था जेल में, पोइ 15 सालनि खां पोइ, 30 सालनि खां पोइ, 50 सालनि खां पोइ, 100 सालनि खां पोइ साबित थो थिए त उहो त केस कूड़ो, उहा सॼी ॻाल्हि कूड़ी। पोइ चवंदा हाणे माफ़ी वठो, हू त क़बर में पियो आहे, त मरी ओलियो, त अञा तव्हां हुनखे जेल में विझी फांसी ॾेई छॾी, अलाए छा छा करे छॾियो। हाणे तव्हां सोचा करियो त अहिड़ो माण्हू, हीउ जेको सिस्टम आहे अदालत जो वेस्ट में, पाकिस्तान वारनि बि इहो ई अख़्तियार कयो आहे, बसि हू पुलिस वारो जेको प्रोसिक्यूशन जो जेको आहे, बसि उहो चवंदो हाणे ॿिया सभु ॻाल्हि सुठा, हिनखे तव्हां ॿधूं बसि, हीउ छो मुंहिंजो दुश्मन आहे, या मुंहिंजे पाड़े में थो रहे, या हिन ज़ाल ठाउकी आहे, हीअं था करियूं हू था करियूं, हाणे वरितो बि असांखे इन खे था विझूं अंदरि, पोइ पोयां हिन जा प्रॉपर्टियुनि ते कब्ज़ा कंदासीं, हीअ कंदासीं, भई हिननि जा पंहिंजा मक़सदु आहिनि, मतिलबु उहे करे विझी था हुनखे जेल में, 15 सालनि खां पोइ साबित थो थिए त उहो त माना कोई स्कूल हो सॼो, पोइ हाणे हिते उहो थिए थो पियो। पर भई पहिरीं तव्हां उन ते छा ला अहिड़े नमूने सां केस हलायो, ॿिया इम्कानात छो कोन तव्हां ॾिठा, उहो तव्हांखे नज़र कोन आया, तव्हांजूं अखियूं बंदि हुयूं, अलाह ताला तव्हांखे अंधो कयो जो ॿिया इम्कानात माण्हू सोचे त भई केरु हिनखे क़तलु करे सघे थो, हीउ फलाणो, हीउ फलाणो, फलाणो फलाणो माण्हू, हीअ आहे, हुन खां ॻाल्हियूं पुछो, हीअ कोचो, सभिनी खां तव्हां वठो त छा ॻाल्हि आहे, न तव्हां हिकिड़े ते कंसिडर करे हुनखे भई असांखे या त फांसी ॾेई छॾियव, या 15-20 साल 50 साल हुनखे जेल में विझी छॾियव, या हुते अंदरि मरी वियो बि, हाणे त असां चओ था न, इहो जेको आहे सो माण्हू जेको आहे सो बेॾोही हुयो बि, हाणे बेॾोही हो त हुन माइट न असांखे भरे ॾियो पैसा, पोइ वरी हेतिरा मिलियन थींदा, हेतिरा मिलियन थींदा, हाणे उहे वेठा ॾियनि हिक ॿिए खे। हाणे रोज़ु थिए थो असां वटि हिते न्यूज़ीलैंड मंझि, रोज़ु इहो हिसाबु लॻो पियो आहे। हाणे इन ॻाल्हि खां अॻिते था हलूं इनशाह, कुतिल मज़लूमन फ़क़त जलना अल वली ई सुल्तान आहे। अल्ला ताला हिन सूरत में इहा ॻाल्हि कई आहे त हुनजो जेको वली आहे, जेको वारिस आहिनि पोयां, उन्हनि खे सुल्तान, उन्हनि खे अथॉरिटी, स्टेट खे अथॉरिटी न आहे। हाणे इहा तमामु सुहिणी ॻाल्हि आहे, असां वटि शरीयत मोहम्मद मुस्तफ़ा जे मुतलिक़ अथॉरिटी आहे, उन जेके मक़तूल क़तलु थी वियो आहे उन जे वारिसनि खे, त हुनखे चाहिनि त बख़्शी बाबा असां बख़्श था करे छॾियूं, या असां हेतिरा पैसा हीअ ठाहियूं, या हीअ संग पाण वटि ॾींदा हुआ, पाण संग ॾियणु सुठो न आहे, छो जो संग में हू वरी हुनखे ज़ुल्म कंदो, जो मुंहिंजे पीउ खे मारी, मुंहिंजे ॾाॾे खे मारियऊं, हाणे हिन माईअ खे ऐं भेण खे पंहिंजो हिन ते ज़ुल्म कंदुसि उहो साॻियो, त इहो मतिलबु संग ॾियणु सुठी रिवायत न आहे। पर माण्हू असां वटि सिंध में इहो ॾींदा हुआ त भई हाणे मेठ मुहबत आहे, पंहिंजा पाण में माइट आहियूं, अॻु में बुआसूं, हीउ क़तलु इतफ़ाक़ सां थी हलियो, शैतान आहे हुनजे करे थी हलियो, हाणे पाण में वरी ॿाहिरि था थियूं, सङाबंदी था करियूं, पोइ इहो ॼण हिकिड़ो सुठे ख़्याल सां थी हुई का ॻाल्हि, पर उहो सुठो ख़्यालु जेको आहे सो वरी बुछड़ाई में तब्दील थो थी वञे हलियो, छो जो हुनजे दिलि में कदुरत ऐं हकारत ऐं नफ़रत जेका आहे सभु भरियल आहे, हू चए थो आउं पंहिंजो हिन खां इंतकाम वठंदुसि, बसि हाणे हीअ छोरी मूंखे हथ अची वई आहे, हिन पढ़ाई हाणे हिनखे आउं जेको आहे सो केरु मूंखे चवण वारो कोन्हे, ऐं हाणे जीअं वणेमि तीअं हिन सां पंहिंजो हलत करियां, चिलत करियां, जेको त पोइ मतिलबु त इहो ज़ुल्म थींदो, या हिकिड़ी नंढी छोकिरी आहे वीचारी मासूम, ऐं हुनखे पोड़े खे पढ़ाए छॾियऊं, मुसीबत थी वई हले वॾी हिकिड़ी ॿी, त इहे ॻाल्हियूं जेके आहिनि असां मतिलबु त न थियणु खपनि सिंध में जेको आहे सो अहिड़ियुनि ॻाल्हियुनि खे। पंजाब में मतिलबु रुगो सिंधियुनि ते कोन्हे, इहे सभई मुल्क जेके आहिनि असां वारा हिन हिन जी मुसीबत आहे वॾी आहे, त इन ॻाल्हि ते माण्हू खे सोचणु खपे भई जेके वॾेरा या इंसाफ़ वारा या वॾा माण्हू विच में पई ऐं फ़ैसिला था कराइनि या कोर्टूं फ़ैसिलियूं थियूं कराइनि पोइ हुननि सभिनी ॻाल्हिनि खे रखणु खपे भई तव्हां संग भंग अहिड़े नमूने सां न ॾींदव पाण में भाउ पीउ माउ पीउ मुहबत ई उहो आहे जॾहिं साबित थी वञे त वाकई तव्हां हेठि मुहबत में हाणे रहो था उहो इतफ़ाक़ सां क़तलु थी वियो हलियो पर हाणे तव्हां सही आहियो हिक ॿिए में त पोइ पाण में संगाबंदियूं जेके वणियो सो कयो पर हींअर फौरन इमीजिएटली ईअं कोन तव्हांखे छोकिरी खणी ॾींदासूं उहा वञी माना हुनखे वरी वीचारी खे मुसीबत में विझो ऐं हुनसां पोइ जेको बे इंसाफ़ियूं करियो पोइ इहे ॻाल्हियूं पंहिंजे ज़हन में रखणु खपनि इनशा अलामिन इहे सभई ॻाल्हियूं आहिनि पोइ हिन क़तल जे त सुल्तान जेको हुकूमत जेको आर जेको अथॉरिटी जेका ॾिनी वई सा उनखे उन वारसनि खे ॾिनी वई हिते बि आहे उहा ॻाल्हि ऐं सूरत बकर में क़िसास जेको आहे त क़िसास जे मुतलिक़ अलाह ताला फरमायो त हिन में हयात आहे तव्हां लाइ ज़िंदगी आहे बचाव आहे इहो पहिरीं इस्लाम में अची वियो आहे हाणे हीअ बि चवंदा हुआ असीं जे छॾे था ॾियूं कंहिंखे फांसी कोन था ॾियूं हीअं था करियूं था करियूं इहे ॻाल्हियूं आहिनि फला यूसिफ़ फिल क़त्ल पर चए थो भला जेकॾहिं एवज़ तव्हांखे वठिणो आहे त हुन में इसराफ़ न करियो वधाए न करियो हिकिड़ो माण्हू मरी आहे उन जे बदिरां तव्हां 40 माण्हू मारींदव पर ईअं त केस कोन थींदो भई हू हिकिड़ो मोह तव्हां वधी महिल हिकिड़े खीणी मारियो पर न चवंदा हीअ जेके बि हुआ अॻियां पोयां हेठां मथे ई हू 50 माण्हू असीं हिन बेवज़ क़तलु कंदासूं इहो इसराफ़ थींदो मतिलबु इहो ज़ुल्म थींदो हुननि माण्हुनि ते छो एतिरो तव्हां क़तलु कंदो हिकिड़े खे क़तलु या बख़्शे छॾियो त तव्हांजे लाइ वधीक सुठो आहे पर जेकॾहिं बख़्शनि था करियो भला हिकिड़े माण्हू जंहिं कयो आहे ॾोह मिला उनखे क़तलु कयो या जेको हुन में मुलवस हुजे उनखे क़तलु कयो न पर विचार सॼो ॻोठु जेको ॿधी उनखे असीं माराए था छॾियूं त हाणे अहिड़ी इसराफ़ कोन कबो क़तल में फलायुस फिल क़तल इन हू कान मंसूर आहे उहो जेकॾहिं जेको क़तलु थी वियो आहे हलियो मक़तूल आहे त उनखे अलाह ताला मंसूर कयो आहे यानी उनखे हक़ु आहे नुसरत मदद आहे अलाह ताला जी न पंहिंजो न मदद आहे त हू एवज़ वठे मतिलबु त अथॉरिटी जेका हुकूमत हूंदी या वॾा माण्हू जेके विच में पवनि या इहो त हुनखे ॼण हक़ु आहे त उहो जेको उनखे मदद कई वेंदी हुकूमत खे घुरिजे त उनजी मदद करे ईअं न छो जो उहो ग़रीब आहे त हुनजो केरु वीचारो केस कोन थो खणे हुनजा मारे छॾियऊं माण्हू या घर वारा ई हू पर उहो केरु कोन उन ही मंसूर आहे غير المغضوب عليهم ولا الضالين امين ربنا تقبل جي بابا ربنا تقبل منا انك انت السميع العليم وتولينا انك انت التواب الرحيم